Thank you. baneko na bonwe mama e nanga na jatiye se pa ya muta makambo na bina pete na luka bana keme bona se pelisa zoto lumbele jobo ke mama e na shakara mo pema e na koya mama e na bina pete na luka bana keme bona se pelisa zoto Budikate mama e nana bwanwe na sukime mama na bina pete na luka bana keme bona sepelisa zoto lubele ya fikone ngobaneko timose motema jomorena juke mala mama na bina pete na luka bana keme bona sepelisa zoto lubele Bina malinga na loketo na bina pete na luka bana keme pona sepelisa zoto lubele Na luka bana kiame pona sepelisa zoto mulu